شکولے اگر یو کنو ناغتے بیرے کہ قرآن پشان قرآن رالا ناغا ہوئی گورا علم تر کیف فعال رب کبی اصحاب الفیل دی کی ہوئی لگا علم تر کیف الفیل وما دراکم الفیل سری خرطومہو قصیر دا سری زنبہو قصیر و خرطومہو طویل خبر ہے لگا دا سشیر ہے تیسے شیر ہے بیا تا خبر ہے تیسے شیر ہے لانڈا علاقہ ہے اگر دشون دے اگر اقبل کتان ورکوی چشاہ بھاس دا واحد دا واحد اگر دیل تو ہوئی پیغمبر کما بیان کئی دا تا کورا علاقہ اتیو خبری اتیسے شیر ہے اب یا تا خبری اتیسے شیر ہے لکائی و لانڈا دا اسون دے اگر دے خرطم دا دا واحد استا دا اگر اقبل اگر چک مسلمہ کذاب و آقیدتا اگر چچا پیمان آرہی اور کوئی پخنداشو چشاہ بھاس خیر اللہ تعالیٰ ہوئی کتاس ہوئی چھ رزان نے جھوٹے زکانا وہ کہہ دا سے مفتریاتن لسورتنا چھ پشان دری قرآن خو مفتریاتن دزان نجو کڑی شیوی سے ندارا بھئیو سوٹ کیولی کی چھ دقا دیندہ نا دا سی بھئی ودو اللہ تعالیٰ ہوئی یوازی تاستن امرو بلے دنیا کے سوچتا ٹول را جمع کئے ٹول زیکنا دول اللہ تعالیٰ ہوئی دا ٹول کائنات را جمع کئے پخبر دی پیغمبر راشی دا سی جوڑو لیشی دا اللہ پشان کلام سو بھولیشی ودعو اور تاسو سو کہے مدد غواڑے یعنی رو گلے تاسو دے امداد دپارا من حقا سو استطاعتم چی تاسو طاقت لرائیں سو کم چیوی من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نا ان کن تم صادقین کتا سریسی میں مجھے خبر ہے کہ یہ دا پیغمبر سے زاننا جو کر دیا خم ساس پیغان انسان فا اللہ میں تنگیزی لکم کہ جب تدا مشرکان قبول نکلی خبر استاس و استاس دا خبر قبول نکلی دا خبرہ قبول نکلی چی داتا سو تم خبر دوئی تکوائیں فعلمون کوئی شئے کبھی باندی چی انما انزلا بے شک دا قرآن دا لے گلے شئے دے بے علم اللہ تو حکم دا اللہ تعالی دا دا اللہ تعالی تو حکم بانے را لے گلے شئے دے دا دے پیغمبر دو زان میں نوزو کرے بے علم اللہ پا مانا بے امر اللہ سے خواہ اور دعوت ہوئے اللہ الہ چنیش ترے حق دار دو بند گئے اللہ مگر دا غیر جوار دا دو خبر ہوتے فحل انتو مسلمون دعوت ہوئے آئے ہے دا سو اسلام روڑن کی دا استفام لپار دے تقریر دے مانا کو دا اصلی میں مطالبہ اسے جتا سو کن مسلمانان سے او ایمان داو دے خائص استفام لپار دے تقریر دے دنگا دا سلی کے بردے من کانا یریدو اللہ تعالیٰ اس تقریف ور گئی یہ دوار دل کا دنیا و آخرت تقریف ہونا یرا آغتو کیرا دے لری الحیات الدنیا دا چا دا مزود دنیا وریق بل عمل سرا الحیات الدنیا جنگ دنیا یعنی مزید کدا کم عمل کو موقف خیرہ زی شہر عزیز اللہ کا یو سڑے مزدوری کئی کنا او ماہانا تم خاگانی اپلی باقا خل عمل بانے خل وزیفہ اپلی کنا اپلی نتبا تو دیم کدا عمل دید پارا کی چھما تری دنیا حاصل شی وزینتا اکولا اور خائص دی دنیا چھدا دی حاصل شی نوہ پی لئی ہی اللہ تعالیٰ وی ورکو مندوی تا آمالہم اغا عجرنا دا عملون دی دی دی دا عمال و اغا عجرنا اللہ تعالیٰ وی ورکو فی حاف دی دنیا کی و دنیا کی با اللہ تعالیٰ وی جب حسد بانے فرافی رہولن جہر سے اور دارنگی دغا مکروحات اور مصیبتون بطن مدرکن یو مصیبت سے سر بے انو خوگی کی مانا دادا کون مصیبتون بطن لرکم ہر شیب اور تصوفی سوکم لیکن وہ ہم فی ہاں اور دوی چلی کنا پدی دنیا کی پیسے کی پدی دنیا کی لا رفت وہ نبشی کمول حسد دی چکم دا رزق حسد یاد دی دا آمال کم بدن دا دا بنیشی کمول رکوب در اللہ تعالیٰ سو یو ستا چیزا دنیا کی ہمیں عرص در کر مومن عمل بلتا ہم کار کی اخیرت کو ہم زفر کافر غنزی اولائی کاللزین دا آغتا ساندی لیسا لہم چنیش تر دوی دا پارا فیل آخرت پاخرت کی اللہ دا دا دنیا مزین نہ ٹولے چہ ٹول ہا زندگی دنیا تو تو کڑیوا اخرت دے حسن دی کڑی دتا سن مسئلے ہن دے اللہ تعالی وے ذرا ذرا دا تازہ ہوئے گا دار دا زبر تو تا کرانو دے پار دے نارو دے پار کو تی دار وے سنگو یعنی خوب کیوں کو جتا پڑڑا والے اللہ اللہ تعالی دا سوتوا غم آیا دے تا اجما لگے نہ کبھی اولائک الذین دا کا ساندی چنیشت دوی دو پارا پا آخرت کے لنا وحبتو او برباد دی ما حقا مال سنو سی حاک دی کرو دی جا دی جا دی جا دی ختم اللہ تعالی برباد آخرت دن رازی وباطل نو بی فیدی دی ما حقا مال کانو یا ملون سدی کول کو دنیا دی دنیا کی جدی کما وزنا کڑی دی اگا ٹول بی فیدی مانا دار از کافر حقا عمل جتا حس فیدہ نور کئی او مومن دی یو دمر عمل بہن فیدہ ور کئی چلے لارے میں دی غنی دوری کلو گٹی دی لری پی نہم تا تا اللہ تعالیٰ دا غیر فائدہ در کئی خواہ دا سمرا معمولی عمل دے پلا رضی کانے پروت تے یرا پا دیر آدھے سے تکلیفی سی کیونو کوئی کی تکرہ پیونو خری لری دے پیچے مسلمان تے تکلیف انو رسی اللہ تعالیٰ سمرا خوشحالی کی عجر اللہ در کئی کندہ خوڑ کی عمل دے دا خودم رگران عمل نہ دے افا من کانا آیا ہا غسوک چیوی علا بینت ان پہ واضح دلیل من ربی ہی دے طرف درو فلنا دفل رب طرف نا دے پہ واضح دلیل باندے دے نو دا سړی د پشان د هغه چا چې هغه اراده د ژوند د دنیا او د خایست د دنیا لري چره هم کوم یو سړی چې په صحیح لار دی په صحیح دین باندې دی د نه د پشان د هغه چا چې هغه اراده د ژوند د دنیا د خایست ته مشبه به مقدره ده ښه افمن کانا آیا هغه سو چې وی علا بینتین په یو صحیح من ربه دې طرف درخپلنا کما یرید الدنیا وزینتها آیا دې دا سړی پشان دا هغه کس چې هغه دنیا اراده کوي په مال سره او د دنیا خیس ډیر ډول دا چېونه دا چېونه د خیس دې دا څه کیږي څنګه د خیس کول کوشش مون کو زینتها کې دا دی ار یو شی د خیس کول کوشش کو تر کمی کمی پورې ګره فضولیات پکې وي ویتلوه او تایید کوي د دې قران ویتلوه تایید کئی دی دی قرآن ملگرتیا کئی دی دی قرآن شاہد منہو یو گواہ دی دی قرآن نا چاہگا اعجاز دی قرآن دے چدا قرآن معجز دے اسے تا خص سوچ کا ویخا یتلوہو او تایید کئی دی دی قرآن دی دی قرآن تایید سو کئی شاہد یو گواہ او هغه گواہ چې هغه قائل منه هم د دې قران نا چې هغه اعجاز د قران دی چې د قران په شان څوک کتاب نشي راوړلې په دې ورسه دی یو معنا ده ویتلوه اور تایید کئ دی قران یاد پیغمبر علی السلام شاهد منه یو گواہ چې جبرئیل علی السلام د الله تبارک وتعالى د طرف نه شاهد په معنا د چا سره شدی وخت کې جبرئیل اور هم کې شاهد سو کو اعجاز د قران د قران د اعجاز په خپل د قران د حقانیت دا څه چل کې شهادت کئ چې بھائی قران معجز دی راشه دی په شان چې اعجاز څه ته وي چې یو انسان د هغه په شان کار کول نه عاجز دی قران ټول دنیا له چیلنج ورته شما غون ته کې لیکلو کای ټول دنیا د دین عاجز شوا نو قران دا ټول خلق عاجز کړو نو د قران دا اعجاز یعنی دا نور خلق د دین عاجز عاجز کول دلیل د دې خبره دی چې قران سره دا حق دی خو یې شای په دې او بل شاهد هم جبرئیل له معلومه خبره دی کوم مسئله نشته ویتلوه او تایید کوي د چا د دې قران شاهد منه یو شاهد چې هغه قائم د دې قران نه دی چې هغه اعجاز او صفت د دې قران دی په خپل د قران داسې وی الکه دا سړی بدر ته ځان په خپل وقې مونږ پښتو کې وایو کنه دې بدر ته خپل ځان په خپل وقې نو دا قران دا خپل ځان په خپل وقې چې زما عاجزم کنه زما غون ته راوړل شي چې کله ته عاجز شې د دینه چې زما مثل نشه راوړې معلومه شو چې زدا الله د طرف نه یم زدا مخلوق د طرف نه نیم ولې تر مخلوق د طرف نه وینې ته خو نه مخلوقې تابم سکړو کنه او دې معنا جبرئیل ومن قبله اور دارنګ تایید کوي د دې قران مخ کې د دې قران نا کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام ولې پای کې د قران په اړه کې مضمون کنو نا غند دې د فار تایید اور گواشه امام خدا سے کتاب چاغه پیشور مقتدا ورحمتن اور رحمت حضرت موسی علی السلام کتاب امام کنا مقتدا او پیشور ولې د خپل امت د خپل زمانه لپاره خو کنا دا ځان د قران سره غدیه مرکوز اولائک دا کسان دا کوم کسان چې دغه موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړل او دا هغه کتاب خپل مقتدا پیشوا غنی او خپل ځان لپاره رحمت غنی نو چې کوم يهوديان د موسی علیہ السلام کتاب پیشوا غنی او خپل ځان له رحمت غنی نو اولائک یؤمنون به دا کسان پر قران یې ایمان راوړل عبد الله بن سلام ته وګورئ کنه عبد الله بن سلام یو زبردست عالم دی چې دی یو ځان پیغمبر علیہ السلام چې کله د دې طرف نه د دې دغه نه سنیت الودا دا غرونه ندی چې د دینه مکه مکرمه نه راتلو او خلک استقبال ته ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم راځي دا عبد الله بن سلام د نبی صلی الله علیه وسلم حالات په دې چې مکه کې دا یو سړی دی داوود نو یو ته کړی دا دلته نه راځي نو دوی اول نه کې به جوړه نو دا ونه دی پر ونه کې دا یو ته عبد الله بن سلام ونه کې ناس ته برا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غر نه داسې کار ته نه دی والله کدا مخ مخ ته دروږي دا بالکل پیغمبر دې دلته نه چا ته ایمان راځي دا څه کوي خو دا یې کوي نه دی ومن يكفر به اور تو سے کوئی انکار کوي تو پر کوئی تفصیل کتاب مو زمون پر کتاب نہ دا من نہ دا من ولې دا غي من له په دې ایمان راځه کنه دا دې په بار کې شوای دی چې موجود دي من الاحزاب د مختلف دلو نه د مختلف قومونو نه فنار موعده بس دا دې ځکه چې کنه هغه زید او عادی دې دی بس الله تعالی دې پر مینا واده نه پته کوي نه فلا تکو مقیقت اے مخاطبہ موتا کو لکوئی کی مجیت من ہو کہ شک کے لئے قرآن نبی کی گروہ شکو نکی انہو الحق کو زکا جدا حق من رب بکار طرف در افتان میں موتا کو جو پیغمبر تک دیتے ہیں ولیکن ناکر اللہ سے لیکن زیاد خلق لائی اتنی ہونا غیر محمد اولی ومن ظلمو سوک چی دیر جا ظالم من دہا غشانا افترا علاللہ چی تڑی پا اللہ بانے کذی بندرو او داوی چی دا اللہ دا پارا و ناکس سو داوی چی اللہ دا پارا شرکان اور حیث دارسا اتنا زیاد ظالم سوک چی دیشی اولائی کتا کسان یعرضون علا ربهم پیش پکلے چی دی رب بندا کل رب تبدی پیش پکلے تڑی بے مدائی کرا ہوئی مکی تبی اولو دی اتنگا چل گئی ويقول الأشهاد أبو يا قواهان آغا قواهان سيكي أغم لأيكي دي هغا تغمبران دي هغا مؤمنان دي هغيبوي هؤلاء قدائي دا هغا كسان دي هؤلاء الذين دا هغا كسان دي كذبوا على ربهم كذي دروغي فرد صلبان دي رد تبين اسفاد توجد دا پارا اولاد دي دا پارا دا دي و دا پارا دا دي ملائك فقرائي دي كقدائي دا هغا ظالمان دي كستا پا بارا كذي جاتي وبس الله وینې ځای بند په بند کړه بند په بند نه یاګه د غنجیر دی هاغه یاګه د غنجیر کې داغه یو کړه د اسمان نجمه کې قرار رسی نو پای کې د کړای څنګه دا د الله تعالی غنجیر دی وینې ځای په بندو بند په بند باندې وټړې دلته نو له غنجیر کټه ځای او د هاغه طرف نو لارو باټه او راغوم دې کې تل پدا چې دا ډېر خطرناک بل ته جوړ باندې کې قابل حال دی او دا ساته پټه په دې خپل ټول کړم چې برابر الا لعنت الله الله تعالی خبردار اور لعنت الله تعالی دی علی الظالمین خدای تا ظالمان سوچ دی الذین دا کسان یہ کو دورا سبیل اللہ چمن کوي خلق د دین دا الله نه دا الله د دین نه نه یا به ساته د دین خلاف کی داسې کی جته کو دی کی ا ټول کو دی کی دا ته موقع دلته یو موقع د دې خلاف موقع جوړ دی دا خلق کی بزان یری ویذونها لدی دین لرا یو دا تدلیج دیکی کو گوالی علاقہ داپا کے داسی بھی داپا کے داسی بھی داپا کے داسی وہم دل آخرتے اور حال دارے شدید آخرت نہم کافرون منکر بھی داخرت نہم منکر بھی اولائی کا داکہ کان کی لن یکونو موجزین نبی دوی بچ کی دن کی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا کلار رو پہور از مکہ کے کدھئی داوی چمونگا اور از مکہ کی دا اللہ تعالیٰ کا عذاب نا بستے کم پر بچکتی تختیبیشی نا وما كان لهم ان يبيدوا دارا من دون الله سوى الله تعالى من اولياء سوء مددگاران کدی بچی دا عذاب نکی اللہ عذاب ورکی نکی تیشی رکھتے نزاغ لهم را عذاب دی جنب کے شدید پار عذابنا ما کانو یا سبیو نسما نو دی پو دنیا کی طاقت دل طاقت لرلو دا اور دل دا حق وما کانو یا بسرو اور نبی جلی کنا حقا ہدایت دی دلو نا ہدایت دی دلو نا حق اور دل طاقت دل اولائی کن لگینا دا کسان دی خسرو انفزهم چتاوان کی اصولی دی دوی زان نقل فلزان نتاوان کی اصولی دی وگل لئے رکت دی دوی عنہم دی دوینا ما کانو یفترون آغا خبری چلی کولی پا اللہ باندے چدا خدایان بمنگ اللہ تنید دیکھو دی بمنگ دار تسارت کی اللہ وی بولی کنی رکی کے لا جر مخا مخا اللہم فی الاخرت دا کسان پا آخرت کی هم الاخترون هم دی لے تاوانیان دی دا نور خلقنا نور غم تاوان یعنی خزیات تاوان کو انجدا کا ساندی کی دنیا کی پتہ سیزن باندے غلط آفی دوا ان اللذین آمنوا بشارت سے پتہ اس برا کا سان سے ایمان لوڑے گا ہمارے صالحہ کے و اقوط عاجزی کے دی الہ رب دہن رب تلتا سل رب تلی عاجزی کے اقوط اس بات ہی عاجز ہے اولائی کا صحاب الجنہ دا جنت یعنی ہم کیا خالد ہوں گئی کو پتہ جنت سنے کے ہمیں شوی مثل الفریقین مثال اللہ بیانی جو دی دیارو دلو کلام اول اسم نیدہ یو دل چدا دا پشان دولن دو دکنو دا چدا کافران کم دا لگا دار اند کانو دی والبطیر وستن یار دل دل دل دل جو ری دل جل مومنان حل وقتل یا لمسلا آیا دا دوارا برابر دی تو اعتبار دا حال کرا نا افلا تزد کرو آیا تا سمسی اتنا اپلو ورای نظر نن انسان ته د نن انسان ته نن د خپل طرف نه رحمت نه نه کو نور څه لای ثم لغا ما ها بیا دا څه لای واه نن نن نه هو د انسان الله یو یو څه ما د لغا څه لای ورته د لغا څه لای ما د غنا واه څه دا ډول څه څه نه د مسلمان لپاره د سعودي دي په کافران څه کوي ان له دې شک دا انسان د یو څه خامه خانه وي تصورا نا شکر دی اللہ تعالی نا شکر دی رب دار اللہ نے نعمت نما در کری در نما نعمت نوا حسن اور پر یہ بات ہم نے یاد ہے ہر چیز پوری دی تو جان لگے ہم نے کوئی کچھ کرے دی گئی اور تو نے اپنا خاص کا خوب کا بات یہ ہو جل دی اے اللہ بندگان اللہ تعالی نے نعمت در کرے دانے نعمت دنا ہوا ہے صبر کی تو کہ صبر کو زور کا نہیں جاری سنگ میں جی تمہیں دان کا حشر کی تو جو ولاد ہم دا ما سمانا دا بلا کے مجنے سے تمنڈا منڈا باندھ اور اڑی ہے تو منڈا کرا کے ای روچنا دا تا در کارن دی ما د خپل والو به نه کار وې دی دا د نه دی په څه ده دی دل ته دی دا یو مکو دا بل نه څه دی کل ځانو خصوص کی هغه جواب دی نه دی او ځان خصوص کی خاطر هغه نه دی په موږ په تاسو کې د دې چې نه ځاله کلا څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه اگر کو روان کی کنا تے جام ملاقات کی لیکن اولادا سن کا قسم ملاقات ہے سارے کنا کہ اللہ تعالی تو خدا تعالی کی جنت کا نظر کرا والے نہیں ہو رہے مگر کہ فلاپ کا فلوپ کا دیر پار ادا کے چا سو ابن بن جائے ولے نہ زقنا ہو اللہ تو سے نہیں کہ دوانا نام صحت خوشالی بچان مال دولت کا جن ہو اور کن باغ درا پر تکلیف بیمار ہو سکتے نا اولاد ور کرنا اولاد ور کی بیماری دوارے میں چلے گی سن دست اللہ تعالی ما تیرا خطر ہے اس کو مست ته دې دا تکلیفونه راکې دې دې چاله ته لنن کا مقا وای دا انسان زه به سیات لاله تکلیفونه بیا به ناراضي دا پتا چلو دا پتا چلو دا پتا چلو ان زمانه تکلیفونه لاله الله انه ته دا تر دا انسان لکره هم کا مقا طرحه تکبر کوم کې فقور اور دار یې سی فقر کوم کې بنو خپل کو باندې بنو خپل بیا تکنه کې لکه مقا پریشا الله پر باندې تکلیف او صبر یې کړ خان شاته الا الذين لا تنهاه تکان صبر یې کړی تکلیف دې مان خپل باندې وامل صالحات او نیک اعمال کوي هغه په تکلیفونو کې یاد وساته صبر کوي او په خوشاله باندې د الله شکر ادا کوي ځوال حالتونو کې هغه د الله تعالی ناراضي وي اولای کدا تکان چې دې هم د دې لپاره نه سره څنګه کنه د ګناهونو دې دا او اجر کبیر او اجر دې وي او تاسو له کوم انسان چې په مصیبت کې صبر کوي الله تعالی څنګه اجرونه ورته قران نن کاږي چې الله وي دې اجر ورته کوي سنا اللہ کا تارکو نیت دے خیر ان کے بعد ما ایخا باز آخران کے وحیتے نے شکا تھا وزائق اللہ نتنگ ان کے تقریر سے رسیت بلا دے خبر اللہ حقولی شکا سران دا ویلہ اللہ انزل آلوی قولی نشر آلو گل دے پیغمبر تکنزل قولی نشر دور قولی دے تقضانے او جامع ہم ملک اللہ اللہ راضی بسر ملائکہ چاہا دے تصدیق کے نیت اللہ کا کیا لعلہ کا شاہد غیر بنا دو دن دا سو سنو نا دا سو انما انت نذير بشك تيرنت سات جنبان فرتوندي والله على كل شيء حكيم الله تعالى ظهر يشه حافظ جنبار جنبران نے ان يقولون بل جو اي داتا قران اس طرح ہے پیغمبر علیہ السلام دا قران دزان نے جو کڑے دے بولیا پیغمبر علیہ السلام دی تصاوت دی اشرے کو رہے راہل تا چلے پرتنا نسلی دی شان دی قران مکرایا تن دزان نے جو کڑے دے وغه ور تاسو راځل یا نن دا د حاصل کړ من دا هغه چانه ستا ته چې تاسو طاقت مړای نه دی لله چې وا د الله تعالی نه ان کوم کوم صادقین تاسو په دې خبره کې رښتینه چې دا دې ځان له جوړ کړو په دې کې تاسو رښتینه نه ده تاسو مقابله کوي قرآن کوي کولای شي بالکل نه شي کولای شي لم یستجیب لکم کدا نو شیطان قبول نه کړی خبره تاسو اے صحابه کرامو اے مسلمانانو دا دې نه خلک تاسو خبره سوال اخلي قال من قيش يعني يقين تاكد خبر باندي ان ما انزل به شك ذا كتاب على جل شهد بعلم الله وحكم الله تعالى وان لا اله الا هو حق دار بندگه الا هو مگر ذات ذات بتاتون سے فهل انت مسلمون اي ايتا تو اسلام رہو کی یعنی تاسو مسلمانان سے او مسلمانان سے اتمنو تاسو اسلام راوړل وترک دنیا پریږد دا دنیا الموجب لري سرا عليه جا سبب د پاره ضرورت کړي دي په قران باندې دغه دنیا د پاره خلک ضرورت وي ځان نه خبرې جوړي الله تعالی وي دا دنیا پریږد او راشه قران منه من کان یری د حیات دنیا سوچ راغ کوي ژوند دنیا په خپل عمل باندې وږي نه ته دل خایف دنیا نو اتي الیه ورته کومه تا انا لهم هاجر د عمل نه دي فيها په دې دنیا ته الله تعالی وي فراقبه تراولن نو مصیبت نه ده تنه لري کوي سربه هم نه دي زی نو هم دې ها داخل په دې دنیا کې لاي پسو دې به سره به پاج غو کې کمی شکر له اولای الذین داهر تکان دي نو کلهم چې استر دې به پارا فلا فلا ته داخرت کې الا النار مغرور وحالقا برباد شما حرامن سنعی فیها چکر دید آمان فی دنیا کی و باطرن دی خیدیشو ما کانو یا مدین حقا مال چکیشو کم آمان چکیشو لغتون دی خیدیشو ذکر اللہ رضا پکی مطلوب نوا یا تکدی کسو شرک دید اللہ سر کولو شرک اکبر دی یا شرک لی شرک دی کولی تو شرک دی تاردو چکت دی حقا امن کانا آیا حقا سوچیوی علا بینتن فیازیح دلائی من ربی دی طرف درست اللہ دی پشاند آغا چاہ چاہ رادر دنیا لری نرے ويتلو هو تعيد كيده شاهد منه يو جواب لدنا ومن قبله او مقدد لنا قال كتاب موسى وكتاب موسى عليه السلام اماما كيشوا ورحمتنا ورحمته اهم دي جواهي كي راقانيت اولاك داك اصان تزد فقل كتابان دي امان لولي يؤمنون به دي امان لولي كبه قرآن ومن حفر به چاچ انكارته دي قرآن من الاحزاب دهار جد نشيد كم ملل نشيد سنار موعده دا جهنم جدا مطان دوابه دردد سلاتك ومقیقت اے اولی دن کیا کی میری اتن من ہو تو شک کے لیے قران لا ان الحق بے شک دا قران دشتو دے میر رب دتا دی طرف درس جانا ولا تن اثر الناس لا يؤمنون لیکن اثر قلب ایمان نہ رہی یا من ظلم سے دل جا ظالم من مندا وچان اثر اللہ چ کلی پالا بانی کج بندر کلا وی دا اللہ دا کار دونا دی کلا وی دا اللہ دا کار زامن دی کلا وی اللہ نر شریکان دی اولائی تدا تسان یو ربنا لربین پیش پکڑے شی دوی رب پل باندے یاد دی آمال در رب پل باندے پیشے ویا پوری رشادو بوئی گواہان چکند دا آمال لکن کی انبیاء و مومنان دی هاولائی اللذین دا حق کسان دی کذبو علا ربهم چه دی دروغ ویلی دی پر اقبل بانده اقبل رب بانده دروغ ویلی دی علا خبردار وره لعنت اللہ لعنت دا اللہ تعالی دی علا الظالمین پا ظالمانو بانده الذين دا ظالمانا کسان دی اصدون عن سبیل اللہ چه من کبی خلق دی دین دا اللہ تعالی نا ویبغونها عوجا اولتی دی دین لرا کو گوالے وهم بالآخرت او سرد دی ندی دا آخرت نهم کافرون منکروی اولائک دا کسان لن یکونو ندی دی معجزین بچ کی دن کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا فی الارضی پٹو نزمکا کی وما تانا لهم ونشتر دی دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا من اولیاء دوستان چی مدد دا دیو کی رضاف لهم العذاب دو چند بکلش دی دا پارا عذاب ما تانو نو دی پا دنیا کی یستطیعون سمعا دا بغض دا وجن طاقت دا وردون لرلو وما تانو یبصرون او ندی لدل کول حق نبی خدا تول دا بغض دا وجن اولائک اللذین دا حق کسان دی خسرو انفسهم چه پتاوان کیا چولی دی دوی زانو نخبل وظل عنهم زائع روب شدو دوینا ماہا غبتان دی متان کانو یفترون چه دی تلل درو فاللہ چه دا بزمونگا شادت کئی لا جرم خام خام نهم دا کسان فی الاخرت پا آخرت کے هم الاخسرون لوی تاوانیان دی دنور و خلقنا دا سیغر اسم تفزیل دا ان اللذین آمنو بشکا کسان چیمان روڑے دے وعملو صالحات عمال صالحی کڑی دی و اقبطو الى ربهم عاجزی کڑی در اپلتا اولائک اصحاب الجنت دا کسان دوزخیان دی دا کسان جنتیان دی جنتیان دی دا کسان اصحاب الجنت دی هم فی آخالدون دی بامیشہ دا پارا پی جنتنو کیوی مثل الفریقین مثال دا دعو دلو کلاما ولا سمی پشان دلندو کنو دی کافران والبصیر و سمیعی لدن کی اوریدن کی مومنان حل یستویان مثلا آیا برابر دی دی پا حالت کے ندی برابر افلا تذکرون آیتا سنسیتو سمنا اخلے الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم حدید فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين مخکی لدی مسئلے تحقیق بیان شو چیو جماعت دا مومنانو مسلمانانو دے او بل جماعت دا کافرانو دے دادوارا بالکل برابر ندی بلکہ اللہ تعالی مومنانو تا فضیلت ورکڑے دے او کافران غریبانان چی دا کفر پا حالت باندے ملشی دا آغی بیا مخ کی جوند ذلت دے مخ کی جوند رسوائے دے او پا قسما قسم عذابونو کی بدا کسان مبتلاوی دا دی مثالونا اللہ تعالی دا دعاو جماعتونو ورکلو لندو کنو سرا اور دارنگی لدن کو اور ریدن کو سرا او دا دینا مخ کی مسئلہ دا توحید بیان شوا چی اللہ تعالیٰ دے تمام مخلوقات و مالک دے ہمدہ اللہ دے خالق دے اور روزی ورکہ ان کے ہمدہ غزات دے کم کسانو چې ما سیوا د الله نه په نورو سیزنو باندې خپل زړونه تړلی دي، عقیدې پی جوړې کړي دي، دا غیرت بیان شه. خو دغه دلائل عقلی او په توحید د الله تعالی مخکې اوس دلائل نقلی بیانې په دې مسله باندې، او د دې په زمن کې یو څو واقعات الله بیانې دوه مسابقونه چې انبیاء کرامو دوی ته د سش دعوت ورکړو، او دې امتونو خپلو پیغمبرانو ته څه جواب ورکړو، بیا الله تعالی د دغه امتونو سره څه کړي دي. نو په دې سوره هود کې د دغه امم سابقه واقعات دي. اول نمبر داغینا بیان د واقعې د حضرت نوح علیه السلام کوي. د حضرت نوح علیه السلام دا تقریبا د حضرت آدم علیہ السلام نا لس قرن رستو دے، مخی تاس تماد دے بیان کرو. پا تمام انبیاءو کی اللہ تعالیٰ دوی تا دیر لوی زندگی ور کرو. دا سلویخ تو کالو چی کلا حغتاج دا نبوت دا دی پا سر باندی کی خو دیش، او بیا مسلسل نحنیم سو کالا پر امت دوی دا اللہ تعالیٰ دی اوالی دعوت ورکو، مشرانو تا، کشرانو تا، نکانو تا، پلارانو نسو تا. لیکن چکم کسانو دو دوین ایمان روڑل سر پاس آتیا کسان دی، ان دی مشرف پا اسلام گرزی دلیو، او نورو بدبختان ایمان نو روڑے. بیا اللہ تعالی دو دوی پا دعا باندی پاغی عذاب روست، او حضرت نوح علیہ السلام دا غید عذاب دو نرستو شپیت کالا بیا جوندیو. نو ټول عمر شه یو زر پنځوس کالا، دا اوږده زندگی ده. هر قسم محنت دوی کړی دی، هر طریقه د دار په ځای د دې باندې چې دوی ایمان راوړی وې، الټه نورې خبرې شروع کړې. همیشه لپاره دا دستور دی چې یو سړی یو خبر نه مني، اغی دا پار دوی بانی جوڑی کی، انی بانی جوڑی کی. نو دیکھ اسانو هم دا خبر بکولا چی داستا کم تابدار دی، تا باندی ایمان روڑے دے، دا پا حقیقت کی کمزوری طبقی والا دی، پا اعتبار دا اصل سر دوی کمزوری دی، او دا خلق پا منکی رزیلان دی بالفاظ دیگر، دا خواغ کسان دی چی پا منکی دا رزیلان دی، او دا نسبتونه به دوی دغه کسانو ته کول، دا نسبتونه به چا کول؟ دغه کافرانو چې کوم په حضرت نوح علیه السلام باندې هغه ایمان نه راوړلو، نو دغه غرباو ته او دغه فقراو ته به دوی رذیلان وي، او دوی ته به سوي غلط غلط نسبتونه کول. الله تعالی د دغه کسانو جهالت بیانوي، او د دې حقیقت الله تعالی ښیي چې په حقیقت کې رزیل هغه سړی دی چې دی خپل خالق نه پیژني او خپل مالک نه پیژني. دی په نسبت دی غریبانو ته د رزالت کو، لیکن الله تعالی وایي چې رزیل هغه انسان دی چې دی خپل خالق نه پیژني او دارنګ خپل مالک نه پیژني. نو دا حقیقت کې رزیل دی. الکه ته چا پیدا کړې او تا ته دا رزق څوک درکې، ستا تمام اختیارات دی چا په لاس کې دي. دغه کسان په حقیقت کې رزیلان دي چې کوم الله تعالی نه پیژني او نه د هغه په احکام باندې عمل کوي، الله تعالی په دوی باندې رد کوي. د سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو چې رزیلان